चलिए मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिम् भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति में स्वागत है। भगवान की कृपा से हमने तरप्तम पौघ यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इस सूत्र की व्याख्या कर दी थी, इसकी सिद्धि भी हमने कर दिया था। अब आगे है बहुगण वतु डति संख्या 1-1-22। पहला अध्याय पहला पाद का 22 नंबर सूत्र है, सभी निकाल लेंगे। 1-1-22 बहुगण वतु डति संख्या। आज इस सूत्र के ऊपर हम सभी विचार करेंगे। निकाल लिया सभी? निकाल लिए। तो बहुगण वतुडति संख्या, बहुगण वतुडति, तो बहुगण वतुडति तो इकारांत स्त्रीलिंग बहुगण वतुडति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन या पुंलिंग कर दीजिए। वैसे समाहार द्वंद है इसलिए नपुंसक लिंग कीजिए, सबसे अच्छा ये है। क्योंकि समाहार द्वंद समास है इसलिए पुंलिंग न करके इकारांत नपुंसक लिंग बहुगण वतुडति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसक लिंग कीजिए, ये ठीक रहेगा। क्योंकि सामान्य समाहार द्वंद समास होता है और नपुंसक लिंग में होता है, एक्सेप्शन को छोड़ करके। अब बात भाई जी म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए भाई जी, म्यूट कर लीजिए, म्यूट योर फोन। हाँ, तो बहुगण वतुडति जो है ये नपुंसक लिंग मानिए, स्त्रीलिंग भी नहीं है, पुंलिंग भी नहीं, क्योंकि जो है नपुंसक लिंग ये समाहार द्वंद समास है इसलिए। तो इकारांत नपुंसक लिंग बहुगण वतुडति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन संख्या, आकारांत स्त्रीलिंग संख्या शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर एक बार बता रहा हूँ, बहुगण वतुडति इकारांत नपुंसक लिंग बहुगण वतुडति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन संख्या, आकारांत स्त्रीलिंग संख्या शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। ये पदच्छेद विभक्ति हमने कर दिया। अब इसके बाद जो है समास, तो बहुगण वतुडति ये शब्द समस्त पद है, इसमें समास है। तो बहुश्च गणश्च वतुश्च डतिश्च इति बहुगण वतुडति समाहार द्वंद समास। फिर मैं बोल रहा हूँ, बहुश्च गणश्च वतुश्च डतिश्च इति बहुगण वतु डति, ये समाहार द्वंद समास हो गया। सभी समझ गए समास जी? ये समाहार द्वंद समास को समझ में आ गया जी? आगे अब देखिए, इसमें जो है बहु और गण ये दो शब्द है, ये दो क्या है जी? शब्द है। और वतु और डति ये प्रत्यय है, इसलिए दोनों को अलग अलग करके अर्थ कीजिए। बहु और गण शब्द है, ये प्रत्यय नहीं है। वतु और डति ये प्रत्यय है, शब्द नहीं है। तो अर्थ क्या कर देंगे? बहुगण शब्दौ दो होने के कारण, बहु और गण दो अलग अलग हैं, इसलिए हो जाएगा बहुगण शब्दौ, ये हो गया। समझ में आया जी? आप लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है सर जी। हाँ, तो बहुगण शब्दौ और दूसरा है वतु और डति प्रत्यय है, तो प्रत्यय होने से क्या हो गया जी? प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहण, तदंत ग्रहणम, तो क्या हो गया? वतु डति प्रत्यांतौ हो जाएगा ना जी? बहुगण शब्दौ वतु डति तदंत विधि हो गया, प्रत्यय है इसलिए प्रत्यय के साथ कर दिया प्रत्यांतौ। तो बहुगण शब्दौ वतु डति प्रत्यांतौ, च शब्दौ, अब वतु डति प्रत्यांत शब्द हो गया, तो बहुगण शब्दौ वतु डति प्रत्यांतौ च शब्दौ संख्या संज्ञकाः भवन्ति, माने बहु और गण शब्द का नाम संख्या है और वतु और डति प्रत्यांत का नाम संख्या है। समझ गए? और सूत्र के अनुसार हो गया, तो बहुगण वतु डति इत्येते संख्या संज्ञा भवन्ति, तो वही करना पड़ेगा। वतु डति शब्देन वतु प्रत्यांतः डति प्रत्यांतश्च गृह्यते, इस चीज को ध्यान में रखना है कि बहुगण वतु डति संख्या संज्ञा इत्येते संख्या संज्ञा भवन्ति, तो यहां पर वतु और डति से जो है वतु प्रत्यांत और डति प्रत्यांत लेना है, वतु डति प्रत्यांत शब्द, डति प्रत्यांत शब्द। तो इसीलिए जब इस तरीके से लेना है तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए, बहुगण शब्दौ वतु डति प्रत्यांतौ च शब्दौ संख्या संज्ञा भवन्ति, संख्या संज्ञका भवन्ति। अर्थ सभी को समझ में आ गया? अभी समझ गए जी? गुरुकुल वाले समझ गए? बालबोध जी आप लोग समझ गए? संख्या किसका नाम है यदि मैं बोला बालबोध किसका नाम है तो बोलेंगे उसका नाम है, मनीष किसका नाम है तो उसका नाम है, ऐसे ही संख्या किसका नाम है व्याकरण में, तो बहु का नाम संख्या है, गण का नाम संख्या है, वतु प्रत्यांत का नाम संख्या है, डति प्रत्यांत का नाम संख्या है। समझ गए? जो लोक व्यवहार में एक दो तीन चार पांच छह सात आठ जो करते हैं उसे अन्य की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि बहु का नाम संख्या है, गण का नाम संख्या है, वतु प्रत्यांत का नाम संख्या है, डति प्रत्यांत का नाम संख्या है। समझ गए? अच्छा जी, अब आगे चलिए। अब इसका उदाहरण जो है बहु का उदाहरण है, जैसे बहु कृत्वः, बहुधा, बहुकः, बहुशः, ये हो गया बहु का उदाहरण। गण का है गण कृत्वः, गणधा, गणकः, गणशः। और वतु बहु गण हो गया, ठीक है। वतु प्रत्यांत का उदाहरण है तावत् कृत्वः, तावत् धा, तावत् कः, तावत् छः, ये वतु प्रत्यांत का उदाहरण हो गया। और दति प्रत्यय का उदाहरण हो गया कति कृत्व कति धा कति कह कति शह, ये है। तो आइए हम एक एक की सिद्धि पर विचार करते हैं। पहले जो है हम बहुकृत्व इस शब्द पर चिंतन करते हैं, इस शब्द की सिद्धि पर विचार करते हैं। तो चलिए बहुकृत्व, तो बहुकृत्व का मतलब हुआ कि बहुत बार। बहुकृत्व का क्या था जी? बहुत बार। कैसे ये अर्थ हो गया अपने आप समझ में आ जाएगा। तो बहु शब्द है, क्या शब्द है जी? बहु शब्द है और इसकी प्रातिपदिक संज्ञा जो है अर्थवद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से कीजिएगा और इसके पश्चात फिर जो है सु लाएंगे, पूर्ववत जो है सु की उत्पत्ति करेंगे। तो बहु सु, आप बोलेंगे कि बहु सु क्यों ले आया? क्योंकि हमने पीछे बताया हुआ कि सुबंतात तद्धितोत्पत्ति ही, इस सिद्धांत को कभी नहीं भूलिएगा। यदि इस सिद्धांत को आप भूल गए तो प्रथमा वृत्ति या कोई भी अन्य पुस्तक सिद्धांत कौमदी इत्यादि, वो तो पीछे पहले बता दिया रहता है और आगे जैसे यहाँ कहो ना पूर्ववत पूर्ववत पूर्ववत, तो ऐसे ही वो समझता है कि विद्यार्थी पीछे समझ लिया इसलिए आगे उतने डिटेल से बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं बताएंगे। तो आपका कर्तव्य है, विद्यार्थी का कर्तव्य है कि इसको जो है समझे, जब स्वयं सिद्धि करेगा तो। और आनंद जी इस चीज को ध्यान में रख करके ही इसको करेंगे जो फिर अपलोड करेंगे। तो बहु शब्द से सु प्रत्यय आ गया। सु क्यों लाएंगे? जस लाइए एक तरह से, हालांकि बहु बहु बहवा, तो बहवा होता है बहु, बहुत्व का वाचक है। जाति में सु ले आएंगे, व्यक्ति में जो है जस ले आएंगे, जस भी ले आएंगे तो कोई हानि नहीं है। तो बहु और जस ले आइए पूर्वत। अब इस बार बहु जस के आगे, बहु जस जो है इसके आगे क्या कीजिए? यहां प्रातिपदिका का अधिकार चलेगा, तद्धिता का अधिकार चलेगा और यहां प्रातिपदिका तद्धिता इसके अधिकार में जो है बहुगण क्या बोलते सॉरी संख्या या क्रियाभ्या वृत्ति गणने कृत्व सुच, ये प्रत्याग कृत प्रत्याय। तो ये 5-4-17 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 17 नंबर सूत्र है या आसपास का होगा, 5, 4 और 17। पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 17 नंबर सूत्र है ये ना जी? जी यही है, यही है, ठीक है, धन्यवाद। तो वह है संख्या या क्रियाभ्या वृत्ति गणने कृत्व स्वच्छ। तो इसमें हमने पहले ही बता दिया था कि सिद्धि जो करेंगे अनंत जी लिखेंगे तो पहले जो है क्रम से चले, अष्टाध्याय क्रम से, तो प्रत्यय परश्च फिर ज्ञा प्रातिपदिकात तद्धिताः, ये इतना अधिकार आ गया। अब उसके बाद जो लिखेंगे तो ये लिखेंगे संख्याया क्रियाभ्या वृत्ति गणने कृत्व स्वच्छ। सभी सूत्र निकालिए, सभी मिलकर के निकालिए जी। अब इस सूत्र पर विचार करते हैं। चलिए संख्याया, संख्याया आकारांत स्त्रीलिंग संख्या शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, फिर मैं बोल रहा हूं आकारांत स्त्रीलिंग संख्या शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। आगे क्रियाभ्या वृत्ति गणने क्रियाभ्या वृत्ति गणने अकारांत नपुंसक लिंग क्रियाभ्या वृत्ति गणन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर एक बार बोल रहा हूं, क्रियाभ्या वृत्ति गणने अकारांत नपुंसक लिंग क्रियाभ्या वृत्ति गणन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। कृत्व सुच चकारांत पुमलिंग कृत्व सुच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। कृत्व सुच फिर एक बार, चकारांत पुमलिंग कृत्व सुच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। एक बार और विभक्ति कर देता हूं पूरा। संख्याया आकारांत स्त्रीलिंग संख्या शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। क्रियाभ्या वृत्ति गणने अकारांत नपुंसक लिंग क्रियाभ्या वृत्ति गणन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। कृत्व सुच चकारांत पुमलिंग कृत्व सुच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब चलिए समास पर विचार करते हैं। समास यहां पर क्रियाभ्या वृत्ति गणन में समास है। पहले क्रियाया अभ्यावृत्ति ही इति क्रियाभ्यावृत्ति ही क्रियाया अभ्यावृत्ति ही इति क्रियाभ्यावृत्ति ही षष्ठी तत्पुरुष समास। एक बार और बोल रहा हूं, क्रियाया अभ्यावृत्ति ही इति क्रियाभ्यावृत्ति ही षष्ठी तत्पुरुष समास। माने अभ्यावृत्ति कहते हैं, अभ्यावृत्ति का मतलब है अभी माने अभीत। अभ्यावृत्ति में जो अभी उपसर्ग है उसका अर्थ है अभीत, और आवृत्ति में जो आ है उसका अर्थ है समन्तात। ध्यान से सुनेंगे, क्रियाया अभ्यावृत्ति में जो अभ्यावृत्ति की में का मतलब समझा रहा हूं, अभ्यावृत्ति ही तो अभ्यावृत्ति में अभी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, व्री धातु है, तीन प्रत्यय है, तो अभी का अर्थ है अभीत। अभी का क्या अर्थ है जी? अभीत। और आ का अर्थ है समन्तात। अवृत्ति का मतलब है वर्तनम, तो वर्तनम वृत्ति ही, वर्तनम माने होना, वर्तनम माने वृतु वर्तने होना, और अभितः आ समन्तात वर्तनम, सब ओर से, अभिता माने सब ओर से, आ माने पूर्ण रूप से वर्तनम होना। तो पूर्ण रूप से सब ओर से होना ये अभ्यावृत्ति है। इसका मतलब ये हुआ कि आवृत्ति, आवृत्ति मतलब क्या होता है? आवृत्ति माने गणना, गणन, नहीं नहीं सर, आवृत्ति माने आवृत्ति, अभ्यावृत्ति, गणन तो अलग से है ही, आवृत्ति माने बार बार, आवृत्ति माने बार बार। तो अभितः, अभितः माने पूर्ण रूप से, सब ओर से, बार बार, ये अभी और आंग मिल करके, जब अभी और आंग उपसर्ग वी धातु के साथ मिल गया तो अर्थ हो गया बार बार। जैसे कि उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कार है, कार है, कार में जब प्र जोड़ दिए तो प्रकार हो गया। कार का जो अर्थ है वह प्रकार का नहीं, माने प्र कार के अंदर वह अर्थ छिपा हुआ है, तो प्रकार, कार प्रकार। जैसे प्रचार, चार, चार है, चारह शब्द है, उसमें प्र जोड़ दिए तो प्रचार, सम जोड़ दिए तो संचार, वी जोड़ दिए तो विचार, अति और आंग जोड़ दिए तो अत्याचार, चार ही है, उस चार शब्द में जो जो उपसर्ग जोड़ दिए तो उसके आधार पर अर्थ बदल गया। ऐसे ही यहाँ पर अभी और आ उपसर्ग जोड़ दिए तो अर्थ बदल गया वृत्ति में। अभित आसमंतात वर्तनम अभ्यावृत्ति माने पौनः पुण्यम, यह अर्थ हुआ बार बार पौनः पुण्यम इत्यर्थ। सब ओर से पूर्ण रूप से चारों ओर से होना तो वही बार बार हो गया, बार बार बार बार ये इसमें हुआ। तो ये वैसे अभ्यावृत्ति में भी समास है, अभ्यावृत्ति में गति तत्पुरुष समास है। अभ्यतः आसमंतात वर्तनम इति अभ्यावृत्ति गति तत्पुरुष समास, और क्रियायाः अभ्यावृत्ति ही क्रियाभ्यावृत्ति, क्रिया का बार बार होना, क्रिया का आवर्तन, क्रिया की आवृत्ति, बार बार आवृत्ति। तो क्रिया की आवृत्ति, क्रिया का बार बार, ये मैंने पौन पुण्य मैंने बार बार, ये अभ्यावृत्ति का मतलब बार बार। और आगे है क्रियाभ्यावृत्ति गणनम, क्रियाभ्यावृत्ति गणनम षष्ठी तत्पुरुष समास, क्रियाभ्यावृत्ते गणनम, क्रियाभ्यावृत्ति गणनम तस्मिन् क्रियाभ्यावृत्ति गणने षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तो अर्थ लगे क्रिया का बार बार गणना, गणन अर्थ में क्रिया के बार बार गिनने अर्थ में जो है ये कृत्व सूत्र प्रत्यय होता है। तो इसलिए मैंने कहा बहु कृत्व कर्तव्य बहुत बार, तो पौनः पुण्य। तो क्रिया के बार बार, क्रिया की अभ्यावृत्ति के गणन में, क्रिया की बार बार गणन अर्थ में जो है संख्यावाची प्रातिपदिक से कृत्व सूत्र प्रत्यय होता है। तो इसका अर्थ हो गया, अब इसका संस्कृत जो अर्थ करेंगे सबके अनुमति ला करके क्या अर्थ हो जाएगा जी, पहले सप्तमी ले आइए तो कह क्रियाभ्यावृत्ति गणने अर्थे, या क्रियाभ्यावृत्ति गणने अर्थे क्या वर्तमानेभ्य संख्या वाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य कृत्वसूत्र प्रत्यय भवति। मने संख्यावाची प्रातिपदिक जो है वह क्रिया के बार बार गणन अर्थ में वर्तमान हो जाए, उसी स्वार्थ में कृत सूत्र प्रत्यय होगा। तो बहु का अर्थ जो बहुत, बहु माने बहुत, बहुत बार, बहु माने बहुत, तो यहां पर क्रियाभ्यावृत्ति गणन अर्थ में संख्यावाची प्रातिपदिक से कृत्व सूत्र प्रत्यय होता है। तो संस्कृत में बना दीजिए क्रियाभ्यावृत्ति गणने अर्थे संख्यावाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य तद्धित कृत्व सूत्र प्रत्ययो भवति। प्रातिपदिकेभ्य परह, परह भी जोड़ दीजिए। तो अब पूरा लिखेंगे कि क्रियाभ्यावृत्ति गणने अर्थे संख्यावाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य परह, या संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात् परह, दोनों कर सकते हैं क्योंकि संख्या या प्रथमा पंचव्यक्ति एक वचन है और प्रातिपदिकात् भी है, इसलिए उसी के साथ कर दीजिए संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात् परह तद्धित कृत्वसूच प्रत्ययो भवति। किस अर्थ में होता है, तो स्वार्थ में होता, क्रिया विवृत्ति गणन अर्थ में होता है। तो ये क्रिया माने क्रिया विवृत्ति माने क्रियाओं के बार बार होना गणना, ये उदाहरण में आप देख लीजिए बहु जस कृत्व सुच। अब इस स्थिति में कृत प्रतिशत समास प्रातिपदिक संज्ञा और सुपोधातु प्रातिपदिक से मैंने लुक हो गया जस का, तो बहुकृत्व बहुकृत्व सुच हुआ अनुलोप बहुकृत्व च का लोप उ का लोप चौकी हलंतम से संज्ञा ऊ की उपजन संज्ञा फिर तसलोपा दर्शन लोपा तो कृत्वस बना तो बहुकृत्वस। अब बहुकृत्वस की जो है यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा है ही और प्रातिपदिक संज्ञा होने से पूर्वत सु की उत्पत्ति कर लीजिए तो बहुकृत्वस सु हो गया, बहुकृत्वस सु हो गया। अब इस स्थिति में सु का लोप हो जाता है तो एक सूत्र है अव्ययदाप सुपह उससे, परंतु अव्यय कैसे है बहुकृत्वस इसके लिए सूत्र है तद्धि तश्चात् सर्वविभक्ति एक एक 37 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए जी पहला अध्याय पहला पाद का 37 नंबर सूत्र है, इसको समझना होगा पहला अध्याय पहला पाद का 37 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए तद्धि तश्चात् सर्वविभक्ति है, निकाल लिए तद्धि तश्चात् सर्वविभक्ति निकाल लिए भाई जी, तद्धि तश्चात् सर्वविभक्ति बाल बोध सब निकाल लिया, निकाल लिए अनंत जी आप निकाल लिए सब निकाल लिए स्काइप वाले, चलिए जी तो तद्धि तश्चात् सर्वविभक्ति पदच्छेद करते हैं तद्धितः अकारांत पुंलिंग तद्धित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन च अव्यपद असर्व विभक्ति इकारांत पुंलिंग असर्व विभक्ति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूं म्यूट कर लीजिए जी बाल बोध जी, अकारांत पुंलिंग तद्धित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन च अव्यपद असर्व विभक्ति इकारांत पुंलिंग असर्व विभक्ति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब जो है समास, समास है असर्व विभक्ति में हो गया न सर्वा विभक्ति यस्मात् न सर्वा विभक्ति ही यस्मा सह असर्व विभक्ति, न सर्वा विभक्ति ही यस्मा सह असर्व विभक्ति माने जिससे सभी विभक्ति नहीं होती है अर्थात न उत्पद्यन्ते या न उत्पद्यन्ते सर्वा विभक्तयः यस्मा या न उत्पद्यते सर्वा विभक्ति यस्मात् सो असर्व विभक्ति है, जिससे सभी विभक्तियां नहीं उत्पन्न होती है जिससे सभी विभक्ति नहीं उत्पन्न होते हैं वो विभक्ति का नाम है असर्व विभक्ति माने हाँ उस तद्धित का नाम तद्धित का विशेषण है जिससे सभी ऐसा तद्धित जिससे सभी विभक्ति नहीं उत्पन्न होते हैं उस तद्धित प्रत्यय का नाम है असर्व विभक्ति तद्धित प्रत्यय। समझ में आया जी क्या मैं बोला, फिर मैं बोल रहा हूं ऐसा तद्धित प्रत्यय जिससे सभी विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती है उसको कहेंगे असर्व विभक्ति, जैसे औपगव इससे सभी विभक्तियां उत्पन्न होती है औपगव औपगवाह औपगवे औपगवाह औपगवम औपगवे औपगवान वह मन औपगवाह अपगव अपौगव अपौगवाह अपौगवम अपौगव अपौगवान अपौगवेन ऐसा रूप चलेगा तो उससे तो उसमें औपगवाह में उपगो अपत्यम औपगवाह वहां पर जो प्रत्यय आया है उससे तो सभी व्यक्तियां उत्पन्न हुई है क्योंकि उस प्रत्यांग सभी व्यक्तियां उत्पन्न होती है, परंतु तद्धित प्रत्यय में कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिन जो जिस वह प्रत्यय जब जिस शब्द के साथ जुड़ जाएगा तो वैसे प्रत्यधित प्रत्यांत से सभी विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती है, कोई एक ही विभक्तियां उत्पन्न होगी। समझ में आया जी? समझे जी? अच्छा हाँ, असर विभक्ति तो कोई एक ही होगा, तो प्रथमा होगी, प्रथमा का एक वचन होगा, कोई सप्तमी हो, कोई ना कोई एक ही विभक्ति उत्पन्न होगी जिस अर्थ को बताएगा। पंचमी को बताएगा तो पंचमी विभक्ति, प्रथमा को बताएगा तो प्रथमा विभक्ति, जिसको बताएगा उस विभक्ति की उत्पत्ति होगी। पंचमी को बताएगा तो उसके आगे पंचमी विभक्ति होगी, सप्तमी को बताएगा तो उसके आगे सप्तमी विभक्ति की उत्पत्ति होगी। समझ गया? प्रथमा को बताएगा तो प्रथमा व्यक्ति उत्पन्न हो, तत्र तस्मिन् तस्मिन् तो तत्र ततः, ये सब जो है तदित प्रत्यांत है, तो तत्र से सभी व्यक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। तत्र के आगे तो केवल पद बनाने के लिए आप तत्र सप्तमी को कह रहा है, उसमें तो सप्तमी व्यक्ति गिन ले आइए, ततः वो पंचमी को कह रहा है उससे, तो तत् शब्द से जो एक किया उसमें तो होगा ही, फिर आगे भी पद बनाने के लिए पंचमी ले आइए। यतः कुतः कहां से, तो ततः कुतः इत्यादि शब्द प्रत्यांत है, तो इनसे सभी विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती है, कोई एक ही विभक्ति उत्पन्न होगी किसी से, पंचमी किसी से, प्रथमा किसी से, ये इत्यादि इत्यादि। तो ततः यतः तत्र यदा तदा सर्वदा विना नाना इत्यादि। तो ये असर्वविभक्ति प्रत्यय जो है, असर्वविभक्ति तदित जैसे सभी व्यक्तियां उत्पन्न नहीं होती, ऐसे तदित प्रत्यय कितने हैं, तो इसके लिए महाभाष्यकार में गिन दिया है सुविधा के लिए। वो हम व्याख्यान से भी कर सकते हैं, व्याख्यान से भी कर सकते हैं, पढ़ते जाएंगे अब अपने आप पता चल जाएगा भाई ये जो है ततः यतः तदा कदा इत्यादि जो है ये सब असर्वविभक्ति प्रत्यय, असर्वविभक्ति तदित प्रत्यांत है। परंतु यहां पर एक साथ हमारी सुविधा के लिए गिन दिया है, और सभी इसको लिख लें, या प्रथमावृत्ति में है प्रथमावृत्ति से देख लें, प्रथमावृत्ति का अब सहारा ले सकते हैं, इतना पढ़ लिया आप लोगों ने तो आप सहारा ले सकते हैं, गुरुकुल वाले भी अब सहारा ले सकते हैं लेना चाहे तो गिन दिया है महाभाष्य में, उसको यहां पर प्रथमावृत्ति में जो है लिख दिया कि वह असर्वविभक्ति तदित प्रत्यय क्या है, उसका परिगणन कर दिया है क्या, तसिलादय प्राक पाशप एक किया, तो अष्टाध्याय में निकालिए, अष्टाध्याय निकालिए, तसिलादयः प्राक पाशपः, तो ये है निकालिए पंचम्यास तसिल, पंचम अध्याय तीसरे पाद का सातवां नंबर सूत्र निकालिए, पांचवा अध्याय तीसरे पाद का सातवां नंबर सूत्र निकाल लीजिए, सातवां नंबर सूत्र निकाल लीजिए जी, पंचम्यास तसिल, यहां से लेकर के समझ गए, और यापे पाशप 5347 नंबर सूत्र है निकालिए, 5347 नंबर सूत्र निकालिए, 47 नंबर सूत्र निकालिए, यापे पाशप, तो इससे पहले क्या है, तो ए धाच माने पंचम्यास तसील से लेकर के ए धाच तक जितने भी सूत्र हैं, ये जो तदित प्रत्यय करता है, इन सभी तदित प्रत्यय का नाम असर्व विभक्ति तदित प्रत्यय है। समझ में आ गया सभी को जी? अनंत जी समझ में आया जी? पंचम्यास तसील से लेकर के यापे पाशप से पहले जो एधाच तक है, जिसका द्विधा त्रिधा द्वैधम इत्यादि बनता है, त्रिधा त्रिधा त्रिधम बनता है, तो ये ए धा च तसिल से लेकर के ए धा च तक सभी तदित प्रत्यय का नाम असर्वविभक्ति तदित प्रत्यय है। समझ में आया जी? ये सभी असर्व विभक्ति तदित प्रत्यय है, समझे जी? तो उसमें ये नहीं आएगा आचार्य जी? हाँ जी, व्याप्य पाशर्त जो है वो नहीं आएगा ना? वो नहीं आएगा, ठीक नहीं आएगा। उससे पहले पहले एधाच तक तसील आदय प्राग पाशप, ये रट ही लीजिएगा, तसील आदय प्राग पाशप, ये रट ही लीजिएगा कि तसिलादि तसिल प्रत्यय से लेकर के ए धात्य तक प्राग पाशप पाशप से पहले तक जो है जितने भी तदित प्रत्यय है इस सब का नाम असर्व विभक्ति तदित है, समझे? गुरुकुल के विद्यार्थी समझे कि नहीं? वेरी नाइस, बहुत सुंदर, आनंद आ गया, आनंद आ गया। हाँ, तो इसका नाम असर्व विभक्ति तदित है। अब दूसरा, ऐसे ही गिन दिए हैं, शत प्रवृत्तिभ्य प्राक समास संतेभ्य, ये दूसरा गिन दिया कि शत प्रवृत्तिभ्य प्राक समासांतेभ्य, ये भी याद कर लेना, रख लेना। देखो एक सूत्र है, निकालो 5:4:42, पांचवा अध्याय चौथा पाद का 42 नंबर सूत्र निकालो, 42 नंबर सूत्र निकालो। हाँ 42, 42, 5:4:42 नंबर सूत्र निकालो। निकाल लिया? बहवल पार्था छत कार का दन्य तरस्याम, उच्चारण में नहीं आ रहा है, आप लोगों ने क्या याद किया बताओ? बहवल पार्था छत कार का दन्य तरस्याम, क्या सूत्र है? कार का दन्य तरस्याम, बहवल पार्था छत कार का दन्य तरस्याम। तो ये सूत्र शस प्रत्यय करता है, छस अलग करेंगे तो शस हो जाएगा, तो शस से लेकर माने बहवल पार्था छस का दंत रस्याम से लेकर के और समासांता निकालो, 5:4:68 नंबर सूत्र निकालो, 68 नंबर सूत्र निकालो, समासांता। निकाल लिया? तो इससे पहले, इससे पहले क्या है? तो मद्रात परिवापने तक मने वहवल पार्था छस्कार का दन्य तरस्याम से लेकर के मद्रात परिवापने, यहां तक जो प्रत्यय है तदित प्रत्यय है, इसका नाम असर्व विभक्ति तदित प्रत्यय है। फिर मैं बोल रहा हूं, बहवल पार्था छस कार का दन्य तरस्याम, ये जो छस विधान करने वाला, शस विधान करने वाला जो सूत्र है, तो यहां से लेकर के और मद्रात परिवापने 5:4:67 तक जो सूत्र जो तदित प्रत्यय का विधान करता है, जिन जिन तदित प्रत्यय का विधान करता है, वह सभी तदित प्रत्यय असर्व विभक्ति तदित प्रत्यय है। सभी को समझ में आया जी? हाँ। अरे पांच चार जो बयालीस है बहवल पार्था छस्कार का दंत रस्याम, ये सूत्र करता है षट प्रत्यय। यहां से लेकर के मद्रास परिवापने तक ये सबसे अंतिम प्रत्यय डाच प्रत्यय है। तो मद्रास परिवापने तक जो प्रत्यय है उन सभी प्रत्यय का नाम सर्व विभक्ति तद्धित है। ये सभी असर्व विभक्ति तद्धित प्रत्यय है। सभी को समझ में आ गया? पहले हमने बताया तहसील आदय प्राग पाष्प, दूसरा बताया षट प्रवृत्तिभ्य प्राग समासांते समासांतेभ्य, तीसरा है मंतः म अंत वाला, म अंत वाला निकालिए। पांच चार बारह नंबर सूत्र निकालिए जी, पंचम अध्याय चौथा पाद का 12 नंबर सूत्र निकालिए, 12 निकालिए जी, 5 4 12 निकाल लिया आचार्य जी। हाँ बोलिए। 5 4 12 तो अमूच छंदसी दिखा रहा है। हाँ तो अमूच छंदसी, तो अमु जो प्रत्यय है ये भी जो है क्या कहते हैं, ओहो सब गड़बड़ हो गया। अमूच छंदसी जो है ये प्रत्यय असव्यक्तिता जो प्रत्यय है, अमु प्रत्यय समझे। 5 4 12 तो अमंत नहीं हो गया, ये मंत नहीं हो गया। वो तो उनको जब हल इस संज्ञा कर देंगे उसके बाद जो है जो बचा वो मंत हो गया ना जी, म अंत वाला। तो मंत जो है अम है, तो इसलिए अमु प्रत्यय 5 4 12 नंबर जो विधान कर रहा है अमु अमु प्रत्यय ये जो है असव्यक्ति तद्धित है। समझ में आया? समझे जी अनंत जी? ये जो है बंद हो जाएगा, मैं तो पुस्तकालय में हूं जी। ये जो है ये चार्जर चार्ज समाप्त हो जाएगा इसका अनंत जी, इसको तो कट जाएगा तो फिर मैं मंत्र पाठ कर दूंगा। तो ये अमु प्रत्यय जो है, अमु प्रत्यय जो है ये असव्यक्ति सदित है। और ऐसे ही इसी के ऊपर सूत्र है 5 4 11 नंबर सूत्र, किमेतिंग व्यय घा दाम द्रव्य प्रकर्षे, किमेतिंग व्यय घा दाम द्रव्य प्रकर्षे, मतलब दाम व द्रव्य प्रकर्षे, ये आम प्रत्यय करता है, माने आमु प्रत्यय करता है, आमु इस संज्ञा के आम बचता है, तो ये भी मंत है। तो ये 5 4 11 नंबर जो सूत्र है ये जो प्रत्यय कर रहा है आमु और अमु चंद जो अमु कर रहा है, तो ये आमु और अमु ये दो जो है, ये दोनों जो है क्या कहते हैं कि ये असव्यक्ति तदित है। समझ में आ गया? प्रत्यय है आमु, प्रत्यय है जैसे प्रत्यय है, ये आमु प्रत्यय है, जैसे उच्च सराम नीचे उच्च सराम पचती तराम इत्यादि जो आम प्रत्यय है, उच्च सराम नीचे सराम, तो ये जो है उच्च सराम पचती तराम पचती तमाम, ये जो है ये अव्य आम प्रत्यांत है, आमु प्रत्यांत है, प्रत्यय है ये। जैसे घई एक प्रत्यय थे आम प्रत्यय है, तो ये आम और अम ये दोनों जो है मानता जो है ये औसत व्यक्ति तदित है। समझ में आया? आगे ऐसे ही है तसीवती, तसीवती ये तसीश्च चौथा अध्याय तीसरा पाद का 113 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। चौथा अध्याय तीसरा पाद का 113 नंबर सूत्र है तसीश्च, तो ये तसी जो प्रत्यय है ये भी जो है अस्विभक्ति तद्धित है अशेष। और ऐसे ही तेन तुल्यम क्रियाचेद वती 5.1.114 नंबर सूत्र है, 5.1.114 नंबर जो सूत्र है तेन तुल्यम क्रियाचेद वती ही। तो ये जो वती जो प्रत्यय है, ये जो है ये भी जो है वती प्रत्यय अस्विभक्ति तद्धित है। समझ में आया? पांच चार मैंने क्या तसीवती में पांच, एक तो बाकी 5.1.114 तसीष्ट तो ठीक है, 5 तसीष्ट हो गया 5.3.113 4.3.113 हो गया तसी, और तेन तुल्यम क्रिया केद वती हो गया 5.1.114 तो ये वती प्रत्यय करता, तो वती प्रत्यय भी जो है अस्विभक्ति तद्धित है। ऐसे ये कृत्वोर्थाः जल्दी जल्दी कह देता हूं, आप सुन लीजिएगा फिर। कृत्वोर्था संख्या या क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्व सूच जो अभी हमने किया था 5.4.17 और द्वित्री चतुर्भ्य सूच 5.4.18 जो है सूच प्रत्यय, और विभाषा बहोर्धा विप्रकृष्ट काले ये जो है ये कृत्व सूच और सूच जो प्रत्यय है और धा जो हुआ ये सब जो है कृत्व अर्थ वाले जो है ये सूच प्रत्यय कृत्व सूच प्रत्यय धा प्रत्यय ये सब जो है अस्विभक्ति तद्धित है। ऐसे नाना यौ मैंने ना और नाय विनय भ्याम नाना यौ ना सा 5.2.27 नंबर जो सूत्र है उससे ना और नाय ये जो है अस्विभक्ति तद्धित है, ये गिन दिया है इसको याद कर लीजिएगा। प्रशिलादय प्राक पाष्पः प्राक समासान्तेभ्य मानतः तसीवती कृत्वोर्थाः नानायौ ये महावाच्य में गिना है, इसको रट लेना चाहिए, पक्का कर लेना चाहिए, रट लीजिए एकदम। तो ये जो है ये सभी प्रत्यय असर्वव्यक्ति तद्धित है, तो असर्वव्यक्ति तद्धित तद्धित प्रत्यय इसलिए तद्धित विधि हो जाएगी, हो जाएगा असर्वव्यक्ति तद्धित प्रत्यांताः शब्दाः अव्यय संज्ञकाः भवन्ति, ये हो जाएगा असर्वविभक्ति तद्धित प्रत्यांताः शब्दाः अव्यय संज्ञको संज्ञकाः भवन्ति, और एक ही वचन में करेंगे तो असर्वविभक्ति ही तद्धित प्रत्यांतः शब्दः अव्यय संज्ञकः भवति, माने असर्वविभक्ति तद्धित प्रत्यांत शब्द का नाम अव्यय है। तो ये बहुकृत्व जो था, ये जो हम सिद्धि कर रहे थे बहुकृत्वस के आगे सु है तो असर्वव्यक्ति तद्धित बहुकृत्वस तद्धित प्रत्यांत है, इसकी अव्य ये हो गया क्या बोलते हैं अव्यय संज्ञा हो गई, और अव्यय संज्ञा होने से अव्यादाप सुप अव्यय और आप से उत्तर सुप का लुक हो जाता है, तो बहुकृत्व अव्यय है इससे उत्तर सुप का लुक हो गया तो बहुकृत्वस हुआ, और पूर्व विसर्ग कर दीजिए बहुकृत्व बन जाएगा, इसी तरह से गणकृत्व बनेगा मने गण कृत्व समूह बार ऐसा बनेगा, ताबत कृत्व में विशेष है वो आगे बताया जाएगा। तो बहुकृत्व गण कृत्व की हमने सिद्धि कर दी, यदि आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं, अब 3 मिनट बाकी है मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है? देखिए असर्व विभक्ति तद्धित प्रत्यांत अव्ययम् भवति, बस हो गया, या अव्यय संज्ञकः भवति, असर्वविभक्ति तद्धित प्रत्यांतः अव्ययम् भवति, ऊपर से अव्यय की अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर जो है अव्यय की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, ये जो स्वराजनिपातमव्ययम् से जो है, तो असर्वविभक्ति तद्धित प्रत्ययः अव्ययम् भवति, असर्वविभक्ति तद्धित प्रत्यय अव्यय होता है। आनंद जी समझ में आ गया? कट गया नम जी लग रहा नहीं आगा जी। तो समझ में आ गया जी। तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा जो मैं बताया सुन करके, या प्रथमा वृत्ति है का सहारा लेकर के महाभाष्य में, या काशिका वृत्ति का भी सहारा लेकर के, वो चीज याद होना चाहिए, वो हस्तामल्क बताना होना चाहिए कि भाई अवसर व्यक्ति तत्व प्रत्यय क्या है। वो भगवान पतंजलि जी ने एक साथ गिन दिया, शंका तो नहीं है, मंत्र पाठ करें जी। तो चलिए जी, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते।